उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ही ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में सात सूत्र हैं, उनमें से तीन सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं, चौथे सूत्र का विचार आज होना है। प्रथम सूत्र में ये कहा गया कि कार्य अपने कारण से अनन्य है, तद अनन्यत्वम से, और कार्य का अपने कारण से अनन्य होने में प्रमाण बताया श्रुति वाचारम्भ शब्द आदि। द्वितीय सूत्र था भावे चोपलब्ध है। इस सूत्र से कार्य का अपने कारण से अनन्य होने में प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण बताया गया। तृतीय सूत्र है सत्वाच्चावरस्य। इससे श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बताया गया कार्य का अपने कारण से अनन्य होने में। इस प्रकार श्रुति प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण से कार्य का अपने कारण से अनन्यत्व निश्चित होता है। अनेकों प्रमाण यदि एक ही अर्थ का ज्ञापन करने के लिए प्राप्त हो तो उन अनेकों प्रमाणों से ज्ञापित अर्थ सुदृढ़ माना जाता है कि ऐसा ही है। इसी अभिप्राय से भगवान वेद व्यास जी यहां पर अनेकों प्रमाण कार्य का अपने कारण से अनन्य होने में बता रहे हैं। तो जो सत्वाच्च अवरस्य इस सूत्र से बताया गया श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण, इस श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का पूर्व पक्षी व्यभिचार बता रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि यह श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से यह निश्चित नहीं हो सकता कि कार्य अपने कारण से अनन्य है। ये कहा गया कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, यह श्रुति बता रही है समानाधिकरण प्रयोग द्वारा कि कार्य कारण रूप से विद्यमान है करके, और इस श्रुति के द्वारा श्रुत अर्थ हुआ कारणात्मना कार्य का उत्पत्ति से पहले सत्व, यह अन्यथा अनुपपत्या। यह बता रहा है कि स्थिति काल में भी, जगत की स्थिति काल में भी जगत रूपी कार्य कारणात्मना ही सत है, ऐसा सत्वाच्य अवरस्य सूत्र का अर्थ हुआ था। इस पर पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि श्रुति यदि कार्य की अपने उत्पत्ति से पहले सर्वत्र कारणात्मना सत्ता बताती तब तो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से जगत रूपी कार्य का उसके कारण ब्रह्म के साथ अनन्यत्व सिद्ध होता, लेकिन श्रुति तो कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले असत्व भी बता रही है। इस प्रकार की शंका सूत्र से पूर्व पक्षी कर रहा है, सूत्र के पूर्वार्ध से, इस अधिकरण के चौथे और पांच के सत्रव्य सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्ष की शंका ही है कि असद व्यपदेशात इति चेत, इतना पूर्व पक्ष अंश है सूत्र में। इससे बताया गया पूर्व पक्षियों के द्वारा कि असद व्यपदेशात इति चेत, तो ये असद वा इदमग्र आसीत इस श्रुति वचन से बताया जा रहा है कि जगत अपने उत्पत्ति से पहले असत था। तो जगत के उत्पत्ति से पहले जगत में असत्व का कथन, जो ये असद वा इदमग्र आसीत यह वचन कर रहा है। इस वचन के आधार पर जगत को उत्पत्ति से पहले सत न माना जाए, असत कार्यवादी की शंका है। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए, निराकरण करते हुए वेदव्यास जी ने कहा कि न, यानी असद एव इदमग्र आसीत इस श्रुति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उत्पत्ति से पहले कार्य असत था। यह न का अर्थ है, क्यों? तो कहते इसलिए कि असद वा असद एव इदमग्र आसीत इस श्रुति का तात्पर्य जगत के उत्पत्ति से पहले जगत का असत्व यानी अभाव बताने में नहीं है, अपितु असत शब्द से धर्मांतर से विशिष्टतया जगत था ये बताने में है। उत्पत्ति से पहले जगत है लेकिन स्थिति काल में जिस धर्म से युक्त है उस धर्म से भिन्न धर्म वाला है। उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति के बाद स्थिति काल में कार्य किस धर्म से युक्त है? तो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक धर्म से युक्त है। उसमें स्थिति काल में जगत रूपी कार्य में एक धर्म है अभिव्यक्त नाम रूपत्व, उसे तो धर्मांतरण में धर्म शब्द से लीजिए। और धर्मांतर शब्द से लिया जाएगा उस अभिव्यक्त नाम रूपत्व रूपी धर्म से भिन्न धर्म, वो हो जाएगा अनभिव्यक्त नाम रूपत्व धर्म, और इस अनभिव्यक्त नाम रूपत्व धर्म से विशिष्ट जगत अपने उत्पत्ति से पहले है, इसे यहां पर असद वा इदमग्र आसीत शब्द से बताया जा रहा है। असद एव इदमग्र आसीत यह वचन जगत की अपने उत्पत्ति से पहले सत्ता बता रहा है, अनभिव्यक्त नाम रूप से विशिष्टतया था करके बता रहा है। ये कहा कि धर्मांतरेण व्यपदेशात, पूर्व सूत्र से व्यपदेशात से लिया, पूर्व जो पूर्वार्ध है सूत्रस्थ व्यपदेशात इतना पद लिया है कि धर्मांतरेण व्यपदेशात, जगत को जगत की उत्पत्ति से पहले अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूपी धर्मांतर से कथन किया गया है। आपको यह कैसे ज्ञात हुआ? वेद व्यास जी को पूर्व पक्षी पूछते हैं कि असद एव इदमग्र आसीत यह श्रुति अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत अपने उत्पत्ति से पहले है करके बता रही है, यह अर्थ आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते वाक्य शेषात, तो वाक्य शेष है असद वा इदमग्र आसीत, ये तो शुरू में वाक्य है, और उसके पास में दूसरा वाक्य आया जिसे वाक्य शेष कहा जाता है, तत् सदाशित असद्वा इदम असदेव इदमग्राशित इस सूत्र में पूर्व वाक्य में जिसे उत्पत्ति से पहले असत कहा उसका ही तत् सदाशित इस वाक्य में तत् शब्द से ग्रहण करके श्रुति बता रही है उसे सदाशित वह सत था तो इसलिए वहां पर तत् शब्द से परामृष्ट जो असत पदार्थ है उसका अर्थ करना पड़ेगा अनभिव्यक्त नाम रूप अव्याकृत व्याकृत कहते हैं अभिव्यक्त नाम रूप वाले पदार्थ को और अनभिव्यक्त नाम रूप वाला अव्याकृत इसलिए वहां असत शब्द का अर्थ अव्याकृत है वो शून्य था ऐसा नहीं तत् सदाशित इस वाक्य से इससे यह बात निर्धारित हो रही है कि वहां असत शब्द का अर्थ अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्मांतर से विशिष्ट था करके है ये इस अधिकरण के चौथे तथा पांच के सत्रहवें सूत्र का अर्थ होता है इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं तो भाष्य में देखिए ननु क्वचित असत्वम अपि प्राग उत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति श्रुति तो ये कह रहे हैं कि उत्पत्तेः प्राक कार्यस्य क्वचित असत्वम अपि व्यपदिशति श्रुति व्यपदिशति क्रियापद का कर्ता है श्रुति कर्म है असत्वम और किसका असत्व तो कार्यस्य और कब तो उत्पत्ति प्राक तो ये निकलेगा कि कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य के असत्व का कथन श्रुति कर रही है कहां पर तो कहते क्वचित उत्पत्ति से पहले जैसे जगत को सत बताने वाली श्रुति है ऐसे कोई कोई श्रुति जगत को असत भी बता रही है तो श्रुति ही बता रहे हैं कि असद एव इदमग्र आसीत इति असद वा इदमग्र आसीत इति च तो ये असद एव इदमग्र आसीत ये छांदोग्य श्रुति और असद वा इदमग्र आसीत ये तैतरीय श्रुति दोनों भी जगत को उत्पत्ति से पहले असत बता रही है जगत में असत्व का कथन कर रही है इसलिए कहते हैं कि तस्मात असद व्यपदेशात मूल सूत्र में जो असद व्यपदेशात पद है उसकी यह व्याख्या हुई कि इस श्रुति के द्वारा उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व कथन होने से तो तस्मात असद व्यपदेशात न प्राग उत्पत्ते है कार्यस्य सत्वम सत्वाच्य अवरस्य उस सूत्र से पूर्व सूत्र से वेद व्यास जी ने जो ये कहा कि जगत की उत्पत्ति से पहले जगत सत है वह अनुचित है ये पूर्व पक्षी ने कहा कि असद व्यपदेशात न प्राग उत्पत्ते कार्यस्य सत्वम इति चेत यहां तक सूत्रस्थ पूर्व पक्ष अंश की व्याख्या भाष्य में है अब सिद्धांत अंश जो भाष्य में है न धर्मांतरेण व्यपदेशा तद वाक्य शेषात इत्यादि इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्यकार भगवान नेति ब्रूम यानी असदेव इदमग्रासित इत्यादि श्रुति वचन के आधार पर जगत कार्य के उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व सिद्ध नहीं होता ऐसा हम कहते हैं ये नेति ब्रूम का अर्थ है क्योंकि असदेव इदमग्रासित यह श्रुति असत्व नहीं बता रही है ये कह रहे कि नहीं अयम अत्यंत असत्वाभिप्रायेण प्राग उत्पत्ते है कार्यस्य असद व्यपदेश उत्पत्ति से पहले जो कार्य के असत्व का व्यपदेश है वह अत्यंत असत्व यानी अभाव कार्य का बताने के लिए नहीं है। उत्पत्ति से पहले कार्य का सर्वथा अभाव बताने के लिए ये असदेव इदमग्रासित इत्यादि श्रुति वचन नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछते हैं किम तरही, यदि उत्पत्ति से पहले अत्यंताभाव सर्वथा अभाव कार्य का बताने वाला ये वचन नहीं है तो ये वचन क्या कर रहा है फिर? तो कहते ये बताता है धर्मांतरण व्यपदेशात का अर्थ कर रहा है कि व्याकृत नाम रूपत्वात् धर्मात् अव्याकृत नाम रूपत्वम धर्मांतरम, धर्मात् अन्यत् धर्मांतरम, ये धर्मांतरम पद की उत्पत्ति है। तो धर्म शब्द से किसको लेंगे? तो कहते व्याकृत नाम रूपत्व रूप जो धर्म है उस धर्म से अव्याकृत नाम रूपत्व धर्म है धर्मांतर, और तेन धर्मांतरेण अयम असद व्यपदेश, असदेव इदमग्रासी इत्यादि का जो उपदेश है वह अव्याकृत नाम रूपत्व दिखाने के लिए है। तो प्राक उत्पत्ते है सत एव कार्यस्य कारण रूपेण अनन्यस्य, यानी धर्मांतर से किसका व्यपदेश है कथन है? तो कह रहे हैं कि उत्पत्ति से पहले विद्यमान जो कार्य है, और किस रूप से विद्यमान? तो कारण रूपेण, तो कारण रूप से कार्य से अनन्य जो कार्य है उत्पत्ति से पहले विद्यमान ही, उसी का असत नाम रूपत्व रूप धर्मांतर से व्यपदेश करने के लिए असदेव इदमग्रासित इत्यादि व्यपदेश है। ये असदेव इदमग्रासित इत्यादि का यानी धर्मांतरण इस सूत्र का अर्थ कर दिया। अब वाक्य शेषात का व्याख्यान भाष्य में अवशिष्ट है, उसका व्याख्यान करने के लिए ये प्रश्न हुआ भाष्य में कि कथम एतद अवगम्यते, असदेव इदमग्रासित इत्यादि व्यपदेश अनुव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्मांतर को बताने के लिए है, ऐसा आपको कैसे ज्ञात हुआ? इस श्रुति का अर्थ, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेदव्यास जी ने सूत्र में लिखा वाक्य शेषात, उसका व्याख्यान के लिए प्रतीक के रूप में ग्रहण किया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कि वाक्य शेषात, और वाक्य शेषात का व्याख्यान है यद उपक्रमे संदिग्धार्थम वाक्यम तत् शेषात निश्चियते, इह च तावत् असदेव इदमग्रासीत इति असत् शब्देन उपक्रमे निर्दिष्टम यत् तदेव पुनः तत् शब्देन परामृश्य सद इति विशिनष्टि तत् सदासीत इति। ये इतना वाक्य है वाक्य शेषात का व्याख्यान। तो यद उपक्रमे संदिग्धार्थम वाक्यम तत् शेषात निश्चियते, तो कहते उपक्रम में जिस वाक्यार्थ के विषय में संदेह है संशय है, तो उपक्रम में जो संदिग्धार्थ है वाक्य वाक्य उसका असंदिग्ध अर्थ वाक्य शेष को आधार बना करके निकाला जाता है। ये एक न्याय है कि उपक्रम में जिस अर्थ के विषय में संदेह है उसे वाक्य शेष से निर्धारित किया जाता है, ये मीमांसा का न्याय है, और इसी न्याय को आधार बना करके यहां पर उत्तर दिया जा रहा है। तो प्रकृत में भी असदेव इदमग्रासित ये उपक्रम वाक्य है, तो उपक्रम में इस वाक्यार्थ के विषय में संदेह हो रहा है कि यह वाक्य कार्य का उत्पत्ति से पहले अनभिव्यक्त नाम रूपत्व धर्म से विशिष्टतया सत्व बता रहा है या अभाव बता रहा है, इस प्रकार का संदेह हुआ। तो इस संदेह की निवृत्ति करने के लिए निश्चायक हो जाएगा, इस उपक्रमस्थ वाक्य अर्थ का निश्चायक हो जाएगा वाक्य शेष। तो वाक्य शेष है तत् सदासीत। इसमें तत् शब्द से उपक्रमस्थ, क्योंकि तत् ये सर्वनाम है और सर्वनामों का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का ज्ञापन करना। तो प्रकृत अर्थ है उत्पत्ति से पहले कार्य, जिसको असत शब्द से कहा है वो है प्रकृत, और उसी का तत् शब्द से परामर्श करके ये कहा गया कि सद आसित, वो सत था का मतलब तत् सदाशित में तो निश्चित है कि उत्पत्ति से पहले कार्य सत है करके। ये वाक्य शेष में उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व बताया गया, वह असंदिग्धार्थक वाक्य है। वहां उत्पत्ति से पहले कार्य के असत्व की शंका नहीं हो सकती। तो वाक्य शेष में जो अर्थ बताया जा रहा है वही फिर उपक्रम में अर्थ लिया जाएगा। तो वाक्य शेष में तो कार्य को सद बताया गया है, इसलिए उपक्रम में भी सदैव स्वमेदमग्रासित में सत ही माना जाएगा उत्पत्ति से पहले कार्य को। इस अभिप्राय से लिखा कि यद उपक्रमे संदिग्धार्थम वाक्यम तत् शेषात निश्चीयते, यह च तावत असदेव इदमग्र आसीत इति असत् शब्देन उपक्रमे निर्दिष्टम यत तदेव पुनः तत् शब्देन परामृश्य सद इति विशिनष्टि तत् सदाशित इति। तो ये कहते हैं कि ये बताया जा रहा है कि असदेव इदमग्रासित, ये उपक्रम वाक्य में जिसको कहा गया उसी को तत्सदासित इस वाक्यस्थ तत्शब्द से ग्रहण करके सत्य बताया जा रहा है। ये जो सामान्य एक नियम बताया था यद उपक्रमे संदिग्धार्थम वाक्यम तत् शेषात निश्चयते, इस न्याय का मीमांसा के अनुसार उदाहरण बताया जा रहा है टीका में। तो टीका को देखिए, अक्ताः शर्करा उपदध्यात् इति उपक्रमे केन अक्ता इति संदेह तेजो वै घृतम इति वाक्य शेषात घृतेन इति यथा निश्चय, ये उदाहरण है। अक्ता शर्करा उपदध्यात, तो ये कहा कि मिश्रित शर्करा का, मिलाई हुई शर्करा का उपधान करें। तो किससे मिश्रित, शर्करा में किसका मिश्रण करना है, तो ये प्रश्न हुआ। तो वाक्य शेष है तेजो वै घृतम, इस वाक्य शेष में घी का वर्णन है, इसलिए अक्ता शर्करा उपदध्यास इस वाक्य उपक्रम वाक्यस्थ शर्करा में जो अक्तात्व बताया गया है वह अक्तत्व किससे, ये जो संशय होगा कि दूध से मिश्रित शर्करा या घृत से मिश्रित शर्करा। तो इस संदेह का निराकरण जैसे वहां पर तेजो वै घृतम इस वाक्य शेष में प्रयुक्त घृत शब्द से हो जाता है, और ये कहा जाता है कि घृत से अक्त शर्करा का उपधान करना है। तो ऐसे ही प्रकृत में उपक्रम वाक्य में ये कहा गया कि उत्पत्ति से पहले कार्य असत है और वाक्य शेष बता रहा है कि तत् सदासीत। तो वाक्य शेष में सत्व कहा गया है इसलिए उपक्रम में जो उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व कहा जाए या असत्व कहा जाए ये जो संदेह होगा वह इस वाक्य शेष के आधार पर निवृत्त होकर के निश्चय होगा कि कार्य उत्पत्ति से पहले भी कारणात्मना सत है करके। यही दार्ष्टांत बता रहे टीका में टीकाकार। एवं अत्रापि तत्सत इति वाक्य शेषात सन्निश्चय यानी उत्पत्ति से पहले कार्य के सत्व का निश्चय होगा। अब भाष्य में जो असतश्च उपक्रमे क्या नाम असतश्च पूर्वापर काल असंबंधात इत्यादि वाक्य है इसका अवतरण है टीका में कि आसीत इति अतीत काल संबंधोक्तेश्च असद अव्याकृतम एव न शून्यम इत्याह असतश्च इति। असतश्च पूर्वापरेति ते कह रहे हैं कि आसीत इति अतीत काल संबंधोक्ते असदेव इदमग्र आसीत। इस वाक्य में जो आसीत क्रियापद है अस भुवि धातु का लिंकल रूप है आसीत, हाँ लंका आसीत। तो ये जो आसीत क्रियापद है ये बता रहा है लंग लकार का है, लंग लकार का, लुंग का नहीं, लंग। लुंग तो अर्धातुक होता है ना, अर्धातुक में तो भू आदेश होता है, लंग लकार। तो आसित क्रियापद बताता है अतीतकालीन सत्ता को और किसकी अतीतकालीन सत्ता बता रहा है, इदम शब्द से ग्राह्य कार्य की। असद एव इदम अग्र आसित, अग्रे का तो अर्थ है उत्पत्ति से पहले, इदम यानी कार्य, आसित यानी था। तो जो असत पदार्थ होगा उसका पूर्वकाल और उत्तरकाल के साथ अन्वय बनता नहीं है। उत्तरकाल और पूर्वकाल के साथ सत्व असत पदार्थ का संभव नहीं है और यहां आसित शब्द के द्वारा पूर्वकाल के साथ सत्व बताया जा रहा है कार्य का, पूर्वकाल में विद्यमानता बताई जा रही है। ये असत शब्द का प्रयोग करके अतीतकालीन सत्ता को कार्य के बताने वाले आसित शब्द का प्रयोग भी अनुपपन्न है यदि उत्पत्ति से पहले कार्य को असत मानेंगे तो, इसलिए भी कार्य को सत ही माना जाएगा। इस प्रकार की युक्ति बता रहे हैं। तो ये लिखा कि आसीत इति अतीत काल संबंधोक्तेश्च असद अव्याकृतम एव, इसलिए वहां असद शब्द का अर्थ अव्याकृत है, न शून्यम अभाव अर्थ नहीं करना। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि असतश्च पूर्वापर काल असंबंधात आसीत शब्द अनुपपत्तेश्च, जो असत पदार्थ होगा जैसे आकाश का पुष्प, उसका अतीत काल के साथ और भविष्यत काल के साथ संबंध नहीं है, वर्तमान काल के साथ भी संबंध नहीं होता। और आसित क्रियापद बता रहा है संबंध, तो काल के साथ संबंध बता रहा ना, अतीत काल के साथ संबंध किसका, असत पदार्थ का। इसलिए वहां असत शब्द का अर्थ शून्य न करके असत पदार्थ का पद का अर्थ करना पड़ेगा अव्याकृत नाम रूप, अनभिव्यक्त नाम रूप वाला पदार्थ। अब भाष्य में जो ये वाक्य है कहां, असद्वा इदमग्र आशीत इत्यादि वाक्य है ना, इसका उत्तरण है टीका में। उक्त न्यायम वाक्यांतरे अतिदिशति असद्वा इति, उक्त न्याय हुआ कि वाक्य शेष के आधार पर उपक्रम में संदिग्धार्थ का निर्धारण किया जाएगा करके, संदिग्धार्थक वाक्य का उपक्रम में जो संदिग्धार्थक वाक्य है उसका वाक्य शेष के आधार पर निर्णय किया जाएगा, यह न्याय। और आशित क्रियापद का क्रियापद की अनुपपत्ति ये असद्वा इदमग्र आशित इस वाक्य में भी बताई जा रही है। कब? पूर्व पक्ष के मत में, यदि कार्य को उत्पत्ति से पहले असत मानेंगे तो, ये कह रहे हैं कि असद्वा इदमग्र आशित इत्यत्रापि तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इति वाक्य शेषे विशेषणात् न अत्यंत असत्वम्। तो असद्वा इदमग्र आशित ये जो तैतरीय वचन है इसमें भी कार्य को उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत नहीं माना जा सकता असत शब्द से, क्यों? तो वाक्य शेष है कि तद आत्मानं स्वयं अकुरुतः, इसमें भी तत् शब्द से उसी असत शब्द से निर्दिष्ट अर्थ का ही ग्रहण करके ये बताया जा रहा है कि उसने स्वयं अपने को अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्त नाम रूप से अभिव्यक्त किया। यदि वो शून्य था तो अभिव्यक्त कैसे कर पाएगा? इति वाक्य शेषे विशेषणात् न अत्यंत असत्वम्, इसलिए असद्वा इदमग्र आसीत इस वाक्य में भी असत शब्द का अर्थ अत्यंत असत नहीं है। तस्मात् धर्मांतरेण एव अयम् असद् व्यपदेशः। तो तस्मात् का अर्थ है वाक्य शेष के आधार पर, असदेव इदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतिस्थ असत शब्द का अर्थ अभाव न हो पाने से ये माना जाएगा कि असद वा इदमग्र आसीत् असदेव इदमग्र आसीत् इत्यादि वाक्यों में असत शब्द का प्रयोग उत्पत्ति से पहले कार्य में अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूपी धर्मांतर को बताने के लिए है, न कि अभाव को बताने के लिए। ये कहा कि तस्मात् धर्मांतरेण एव अयम् असत् व्यपदेशः प्राग उत्पत्तेः कार्यस्य नाम रूप व्याकृतम् हि वस्तु सत् शब्दार्हम् लोके प्रसिद्धम्। नाम रूप से अभिव्यक्त व्याकृत यानी अभिव्यक्त जो वस्तु है उसे लोक में सत शब्द से कहा जाता है, और नए को अन्य अर्थ में मान करके उससे विपरीत अर्थ में मान करके असत शब्द में जो नए है आकार उसका अर्थ निकलेगा लोक में जिसे सत शब्द से कहा जाता है उससे विपरीत। लोक में सत किसको कहा जाता है? जो नाम रूप से अभिव्यक्त है, ऐसे पदार्थ को लोक में सत कहते हैं। इसलिए असत शब्द का अर्थ निकलेगा उससे विपरीत, यानी नाम रूप से जो अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त नाम रूप वाली वस्तु, ये असत शब्द का अर्थ निकलेगा। तो ये कहते हैं कि नाम रूप व्याकृतम ही वस्तु सत शब्दार्हम लोके प्रसिद्धम, अतः प्रांग नाम रूप व्याकरणात् असद इव आसीत इति उपचार्यते। ये औपचारिक प्रयोग है यानी गौण प्रयोग है, यानी जैसे स्थिति काल में अभिव्यक्त नाम रूप वाला है ऐसा नहीं है, इतना मात्र अर्थ है। टीका में एक वाक्य है, क्रियमानत्व विशेषणम् शून्यस्य असंभवी इति भावः। वो जो वहां है असद्वा इदमग्र आसीत् तत् आत्मानम् एव स्वयं अकुरुतः, इसमें जो क्रियमानत्व विशेषण है तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, अपने को ही किया तो करने का कर्म किसको बताया गया, स्वयं को ही। तो शून्य स्वयं को जगत के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए असत शब्द का अर्थ असद वा इदमग्रासित में शून्य नहीं है, ये निकलेगा। अब इस अधिकरण का पांचवा सूत्र है युक्ते हे शब्दांतराच्य, इस पर हम लोग कल चर्चा करते हैं।